ولقد اوحینا الی موسیٰ، یہاں سے امت دعوت یعنی فرعونین کے اختتام کے بعد امت اجابت کا دورہ. آپ نے جو صبح کے سبق میں پڑھا وہ امت دعوت کے حالات تھے. امت دعوت کا مطلب ہے کہ وہ امت جنہوں نے آپ کا پیغام نہیں مانا، وہ قبطی فرعونی جنہوں نے حضرت موسیٰ کی دعوت تسلیم نہیں کی. اور امت اجابت سے مراد بنی اسرائیل جنہوں نے حضرت کی دعوت قبول کی. اب اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ بَعْدَ اَذْ إِتْمَامِ حُجَّتِ، لکھا ہے آپ کے پاس یا نہیں؟ ہاں بولتے آؤ تاکہ نماز تک سبق ختم ہو جائے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، البتہ تعلیق نہیں کیا ہم نے، الٰ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، لے کے راتوں رات لے چل بعبادی میرے بندوں کو، فاضرب لہم طریقا فی البحر، اور بنا یا فاضرب کمانا بنا لہم واسطے ان کے طریقا راستہ فی البحر سمندر میں، یا بطن یہ خشک، یہ بار کی صفت ہے، یا بطن خشک راستہ بنا، مصدر بطور مبالغہ کے ہے، لا تخاف، جہاں پر اتنا بتا دیا کہ میرا پیغمبر ان کو راتوں رات لے چل اور بنا واسطے ان کے راستہ سمندر میں، یہاں بذات نہیں کی، دوسرے مقام پہ آیا. وہ جب میں سمندر پر پہنچے تھے تو قوم نے کہا تھا انا لا ادراکون، ہم پکڑے گئے مارے گئے. کہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انا معی یا ربی سیہدین، یہ لیکن اس پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ انا معی یا ربی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو پہلے علم نہیں تھا کہ دریا سے پار کیسے ہوں گے، اور انا معی یا ربی سیہدین سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے اس وقت حضرت کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اب کیا بنے گا. سب کہتے ہیں انما ہے یا ربی، جبکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے بس رب نہ ہوں طریق بال بات سے کہ حضرت کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تو ڈنڈا مارے گا اور دریا سے باہر نکل جائے گا. یہ دونوں ایسوں کا تعارض ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جواب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فصرب، یہ اجمالی طور پہ فرمایا، یہ اجمال ہے. اتنا حضرت موسیٰ کو علم تھا کہ ہم دریا سے پار نکل جائیں گے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہوگی اس کا پتہ نہیں تھا. وہاں انا معی یا ربی سے جو نبی ہے تفصیل کی ہے، اور جہاں سے جو معلوم ہوتا ہے یہ اجمال ہے، اجمالی حکم ہے. تفصیل اس وقت بتلائی تھی وہاں پر پہنچ کر، اور وہ صورت وہاں ہے. فرمایا نہ ڈر سارا کا آپ پکڑنے کا، بلا تخشا اور نہ ڈر کر ڈوبنے کا، نہ فرعون مجھے پکڑ سکے گا اور نہ تو دریا میں تم ڈوبو گے. اتبا فرعون، اسی سے مشہور ہے صحیح، سانپ کو جب موت آتی ہے تو رستے پہ آ جاتا ہے. او ہاں مشہور صحابہ سے، سانپ پر جب موت آتی ہے تو رستے پہ. اب دیکھو نا بادشاہ ہے، فوج بھی تو بھیج سکتا تھا گرفتاری کے لیے، اور اس کی فوج بھی تھی، پولیس بھی بھیج سکتا تھا، لیکن فرعون خود چلا کہ ان مولویوں کو پکڑو، یہ جا رہے ہیں، خود چلا. اتبا فرعون، اس کو کہتے ہیں موت آئی ہے، اب رستے پہ خود آئے ہیں. اتبا آہم، اور پیچھا کیا ان کے فرعون نے بے جنو میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ. وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، بس ڈھانپ لیا ان کو دریا سے، جس چیز نے ڈھانپ لیا یہ ابہام ہے بزرگوں، اور ابہام ہے تفخیم کے لیے. ابہام کس کے لیے ہے؟ تفخیم کے لیے. اور یہ اور مقام پہ بھی آیا، اوہا الہ عبدی ہی ما اوہا، وہاں پر بھی ابہام کس کے لیے؟ تفخیم، یعنی ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، یعنی کتنا پانی ان پہ چڑھا کے قابل بیان ہی نہیں تھا، ابہام رکھ دیا. یہ ابہام جو تھا یہ اس کی تفخیم کے بیان کے لیے ہے. فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، جہاں تفصیل نہیں ہے، دوسرے مقام پہ آئے گی آگے سورت القصص وغیرہ میں اور دوسرے مقامات پہ. اَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، اور نہ ہدایت کی قوم نے، قوم کو گمراہ رکھا اور انہیں سیدھی راہ نہیں بتائی. ہمیشہ حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں، حکمران چاہتی ہے کہ ہمارے جو رعایا ہے یہ کبھی بھی راہ راست پہ نہ چلے، ہماری خوشامد نہیں رہے. چنانچہ فرعون بھی یہ بادشاہ تھا اور عامر بادشاہ تھا بہت بڑا، اس لیے اس کے بارہ اس کی روش بھی یہی رہی، یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، قد اجئنا تم من عدوکم، تاکید نجات دی ہم نے تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدنا تم جانب طور، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے کوہ طور کی جانب، الایمن جو دائیں جانب بنتی تھی، نزلنا علیکم المنا، یہ خطاب کس کو ہے؟ یا بنی اسرائیل کا، اس میں دو قول لکھے گئے. ایک قول یہ ہے کہ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ من طلبہ کو دو ملے آگے جا کے سی کی وادی میں، دریا پار کرنے کے بعد وہ اس کا من طلبہ آ گیا. یہ حلوے گلوے تو وہ سی میں کھاتے رہے وہاں پر. جہاں پر خطاب کس کو ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے موجودہ زمانے، آپ کے زمانہ سے موجودہ بنی اسرائیل کو. اور دوستو بزرگوں، دریا پار اس قوم کو خطاب نہیں جا بنی اسرائیل کا، بلکہ خطاب ہے نبی پاک کے زمانہ میں موجود بنی اسرائیل کو. اس پر اشکال ہوگا کہ صورت پکی ہے، جواب یہ ہے، اور ان سے واسطہ مدینے میں پڑا، جس کا جواب یہ ہے کہ صورت تو مکی ہے لیکن آیت بدلی ہے. اور یہ ہوتا رہتا ہے، مکی صورتوں میں بدلی ایسے بھی موجود ہیں. یہ آیت یا بنی اسرائیل والی، یہ لکھا ہوا نہیں آپ کے پاس کہیں کوئی بات، لکھ لو، لکھ لو یہ خطاب دریا پار ہوا یہ درست نہیں، یہ خطاب دریا پار ہوا یہ درست نہیں. یہ خطاب حضرت کے دور کے بنی اسرائیلیوں کو ہے، اور آیت بدلی ہے، سورت مکی ہے، آیت بدلی ہے. خیال کرو، یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی تھی، اور مدینہ کے یہودیوں ہم نے تمہیں نجات دی. سوال ہے کہ مدینے والے تھے وہاں، اللہ فرماتے ہم نے تمہیں نجات دی، کیا مطلب؟ ان کے آبا بلا دے، ان کے آباؤ اجداد بلا دے، کہ تمہارے باپ دادا پہ ہماری یہ نعمتیں ہوئی، اور جو اصل سے نعمت ہو وہ فرا بھی اس سے مستفید ہوتا ہے. قد انجیناکم من عدوکم، تمہارے باپ دادا کو ہم نے نجات دی تھی تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا تھا ہم نے تم سے، وعدہ تو حضرت موسیٰ سے تھا، لیکن تورات کا صفحہ یہ امت کو ملا، کتاب آتی پیغمبر پہ ہے، اور اس کا زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ امت کو ہوتا ہے، ضرورت بھی امت کو ہوتی ہے. اس لیے جب تم کا خطاب کر لیا کہ تم سے وعدہ لیا تھا، مطلب یہ ہے تمہارا صفحہ کے لیے، تو بن گئے موسیٰ کو تورات دینے کے لیے. اطور الایمانہ، طور ایمن ہوئی ہے، دائیں طرف طور پہاڑ ہے، فنزلنا علیکم المن نمبر تین تیسرا انعام اور ہم نے نازل کیا عمر تمہارے المن سلوا من سلوا تو جانتے ہو نا حلوا بغیر حلوا اور وہ حلوا جو کہ خاص طریقے پر تھا اس لیے نزل نہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا وہ طرح نہیں کہ تم پر آسمانوں یا لوہے محفوظ سے حلوا اترا تھا نزل نہ اس لیے کہا کہ وہ حلوا جو تھی نا وہ بڑی صحت تھی بغیر مشقت کے حاصل ہوتی تھی اور وہ جس طرح درختوں پر کیڑ لگی ہوتی ہے صبح صبح اٹھتے مولوی حضرات اور وہاں پر وہ ترو تازہ خوشبودار اور گرم حلوہ ملتا اب حلوہ جب آدمی کھائے تو پھر مرچوں نمک مثالے کے لیے دل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ان کا بٹیر کی طرح پرندے آتے اور وہ ان کو ان کے گھروں میں آتے نہ چال لگانا پڑتا نہ بزور اٹھانی پڑتی وہ سارے گھروں میں پرندے کٹھے ہو جاتے یہ ان کو سبا کرتے ڈھونڈتے اور کھاتے بگاڑ لیتے اور رہتے یہ اللہ فرماتے وہ وقت تو یاد کرو کتنی میری نعمتیں تھی یہ ساری نعمتیں تھی پیمانو آج نہیں مانتے آج میرا پیغمبر آیا اس کو نہیں مانتے تمہارے ابا و اجداد پتری میں نے نعمتیں کی تھی المنا و تلوا کلو من طیبات حکم ہوا تھا کلو کھاؤ طیبات رزقناکم طیب طیب کا معنی عمدہ اور لذیذ کی جہاں ویسے ایک ہوتا ہے حلال ایک ہوتا ہے طیب دونوں میں فرق ہے حلال تو کہتے ہیں کہ وہ چیز شرعاً حلال ہو اور طیب کہتے ہیں کہ ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی جائز ہو مثال کے طور پہ بکری حلال ہے کیا نام حلال ہے لیکن گوری کی بکری طیب نہیں حلال تو ہے وہ حرام نہیں ہے اگر مالک لے جائے اس کو سبق کرے تو کیا خطوہ لوگ حرام ہے بکری حلال ہے شرع حلال ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نے چوری کر لی تو چوری والی بکری جو ہے وہ حلال تو ہوگی لیکن طیب نہیں ہوگی کیوں کہ اس کا طریقہ حصول کے جائز نہیں اس لیے ہاں بھائی طیبات عمارت کے ناس ہوں ہاں بھائی طیبات عمارت کے ناس ہوں وہ جو ہم نے رزق دیا تم کو شرن حلال اور جہاں میں نے کیا بتایا طیبات سے مراد کیا ہے حلال تو ہے یہ جہاں پر ہے لذیذ کھانا لذت والا کھانا وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صوفی حضرات کہتے ہیں ہم نے اچھا کھانا نہیں کھانا یہ بیچارے غلطی پہ ہے یہ طیب کھانا اور لذیذ کھانا جو ہے یہ بھی مشتقبے کے خلاف نہیں ہو حلال لیکن ہو بڑا زبردست طیب کھانا جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں بیٹھے بٹھائے ایسے طیب کھانے جو ہیں یہ تقوی کے خلاف نہیں یا مناظر کے خلاف نہیں اور یہ کچھ تصوف کے خلاف بھی نہیں طیبات کے مار رکھنا تم یہ جو اپنے اوپر کہتے ہیں 40 دن تک روٹی نہیں کھاتے 50 دن تک نہیں کھاتے فلاں نہیں کرنا فلاں یہ دیکھی نہیں ہے دیکھی پیغمبر کی اتباع بھی ہے مار رکھنا تم ہم نے جو تمہیں رزق دیا تھا بلا تتغو پیئے نہ بڑھو حد کریے اس میں بھیا ہلا نہیں تم خدا بھی بس اتر پڑے گا اوپر تمہارے غضبی غضب میرا اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو صحیح لیکن میری شریعت کی حدود سے باہر نہ جانا نہیں تو میری مار پڑے گی وَمَنْ يَعْلِلْ اور وہ آدمی یعلل کے اتر پڑے اوپر اس کے غضبی غضب میرا فَقَدْ هَوَا تاکید وہ تباہ ہو گیا ہوا کا لغت میں معنی ہوتا ہے ساکا تھا پہاڑ سے گرنا جو آدمی پہاڑ کی چوٹی سے گرے اس کی ہڈیاں بکھر جائیں گی فرمایا کہ جو آدمی جس میں میری مار پڑ گئی غضب اترا وہ اس طرح سمجھے کہ وہ تباہ ہو گیا اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی یہ ہوا بہنی لاغبار بہنی لاغبار اور بے شک میں لاغبار بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، لغفار، تمہارا اندازہ بھی نہیں لگ سکتا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، لمن تابا، لمن تابا، فرمایا جا رہا ہے مولویوں کو، وہ مدینے کے مولوی نہیں مانتے تھے، فرمایا جا رہا ہے مولویوں اب بھی توبہ کر لو، لمن تابا، تمہیں کیا ہوں غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، وآمنا وعمل صالحا، توبہ صرف اوپر اوپر نہ ہو، آمانا عقیدہ بھی درست کر لے، فعمل صالحا اور کام بھی نیک کرے، بھلے کام کرے، ثم اهتدى، سمجھو یہاں پر بھی اشکال ہے، پیچھے تابہ بھی آ گیا، توبہ کر لے شرک سے، وآمنا نمبر دو ایمان لے آئے، وعمل صالحا نمبر تین عمل صالح کرے، اور تم بہت ادا کا پھر کیا مانا، ایمان بھی لایا، عمل صالح بھی کی، توبہ بھی کی، تو تم بہت ادا سے آئے، اس کے بعد بھی کوئی ہدایت ہے؟ ہاں ہے ہدایت ہے، اس کے بعد بھی ہدایت ہے، ہدایت کے مراتب ہیں، اور ہدایت کے مراتب جو ہیں وہ چلتے چلتے چلتے چلتے انبیاء، صدیقین، انبیاء، امام الانبیاء، تو یہ ثم اهتدى جتنے ایمان میں پختہ ہوتا جائے گا، عمل میں کبھی ہوتا جائے گا، اتنا ہدایت کے مراتب کو حاصل کرتا جائے گا، ہدایت کے کئی مراتب ہیں، صرف ایمان ایک تو چار مرتبے تو آپ نے بھی پڑھے ہیں، لیکن وہ دوسری تقسیم ہے، ویسے ہدایت کے مراتب جو ہیں جن کی انتہائی کوئی نہیں، ایک عام طالب ہے، ایک سالک ہے، ایک اس کے اوپر جاتا ہے، اور پھر ایک واضح ہے، یہ چلتے چلتے او بنا فلہ تک، بنا فلہ تک سارے مراتب ہیں ہدایت کے، فرمایا ثم اهتدى، پھر آگے بڑھتا گیا، ثم اهتدى، پھر آگے ترقی کرتا گیا ہدایت میں، ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن آپ کے حضرات علماء نے دوسرا معنی دیا ہے، تم بہتدا، اس کا معنی دیا صاحب کشاف نے، علامہ زمخشری نے، کہتے ہیں الاعتدار هو الاستقامت والثبات، الاعتدار هو الاستقامت والثبات، اعتدا کہتے ہیں ہدایت سے ڈٹ جانا، پکا ہو جانا، والثبات علی الہدیٰ، کشاف، امام راضی رحمہ اللہ نے یہاں پر بات کی ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ گناہوں کے اعتبار سے بار ذنوب کے آدمی کی تین قسمیں ہیں، بار گناہوں کے اور گناہوں کے درجات کے آدمی کی تین قسمیں، ایک ہے ظالم، ایک ہے ظلوم، ایک ہے ظلام، کتنی ہیں؟ ظالم ظلم کرنے والا، ظلوم کا درجہ اس سے اوپر ہے، زیادہ ظلم کرنے والا، اور ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا، یہ تین قسمیں ہیں، اللہ نے بھی اپنی تین قسمیں بیان کی، دوستو بزرگو اللہ نے بھی کیا کیا، تین قسمیں، غافر، غافر الذنب، فرمایا تو ظالم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں غافر ہوں، ظالم کے مقابلے کیا ہے غافر، ظلوم کے مقابلہ میں غفور، اور ظلام کے مقابلہ میں غفار، ظلام تیرے گناہ بہت زیادہ ہے، اب بھی میری رحمت سے معذور نہ ہونا، میں غفار ہوں، اور غفار غفر سے ہے، غفر سے، اور میں نے آپ کو بتایا غفر کا معنی ہے چھپانا، ایک تو ہے مٹانا، ایک ہے چھپانا، تو فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو میں کسی کے سامنے سیر بھی نہیں کروں گا، کسی کے سامنے سیر بھی نہیں کروں گا، یہ غفار اتنا معاف کرنے والا، اتنا معاف کرنے والا غفار، جتنا گناہگار بھی ہو، فرمایا میں میرے غفر والی صفت اتنی ہے، مبالغے کا سیگا ہے، اور مبالغے کا قانون یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ لفظ ہی نہیں جو میری اس صفت کو تعبیر کر سکتا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ بہت بڑی بات ہے. پرانے پاک کا مطلب ہے شرک کی بنیاد ہوتی ہے مایوسی. مشرک شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ سے مایوس ہو کر. اور گناہ میں اکیاس ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس میں بوجھ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی ہوتی ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میری کہاں سنتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ گناہگار اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ فکر رکھتا ہے نا کہ میں گناہگار ہوں، میں اس لائق نہیں کہ میری دعا قبول ہو، اس کا یہ احساس ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ میں اس قابل نہیں. یہ احساس ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں بھائی. ہندی لا غفار غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بلکہ اتنا معاف کرنے والا یہ گناہگار آدمی کا توبہ کی تو اللہ کا معبود بن گیا. توبہ کی تو اللہ کا گناہوں کے درجہ مل گیا. ارے آپ کو سمجھے دیا یہ چیز، گناہ دیے تھے اب ندامت آ گئی، تو یہ ندامت جو ہے صرف گناہ ہی نہیں دھوئے ختم ہو گئے، بلکہ وہ اللہ کا ان اللہ جو حب التوابین، اللہ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو. مطلب ہے جب گناہگار توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. وہ بہت بڑی بات ہے. یہ ان صفتوں کا مراقبہ کرنا چاہیے. غفار، غفور اصل جو چیز ہے. ہم نے آج کل یہ جو فنون آئے نا ساتھی کے، ان میں سب چیزیں جو اصل عمل تھا وہ کیا ساری ہے، وہ خشیت کے ساتھ پڑھے گا نہیں، وہ حروف کو کہاں سے ضرب لگانے کے اور حروف کو حروف نو سٹ مارن کے کس طریقے سے کس طرح جھٹکا دینا ہے وہ ادھر گیا، اور پرانے پاک کی صرف نا معانی یہ آ گیا. قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے ہدایت والی، اس کو سمجھ کے عمل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لے آنا ہے. یہ تو ایسی کتاب ہے. اس لیے آپ حضرات بھی ان صفات کا مراقبہ کریں، یہ غفار، اور اس پر سوچیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ معاف کیے اور یہ میرا محبوب بندہ ہے. کیوں؟ کہ اس کا عقیدہ یہ ہے ان لہ ربا، اس کا کوئی رب ہے جب پھر الذنوب، یہ جو مجھے کہہ رہا ہے نا گناہ معاف کر، اس کا عقیدہ اندر یہ ہے کہ میرا کوئی ایسا رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا نا لا یغفر الذنوب الا اللہ. تو گناہ کی معافی مانگنی اور اس پر توجہ دینا، اور یاد رکھو کسی کو گناہ کا تانا دینا، جو تانا دیتا ہے گناہگار کو گناہ کا، اس وقت تک اس پر موت نہیں آتی جب تک خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے. غفار لمن تابا، میں او یہودی مولویوں کو تابا سے آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ. من تابا، جو توبہ کر لے شرک سے جلالین بآمنہ کمانا لکھا ہے بحاد اللہ، اللہ کی توحید کو مان لیا، کامنا صالحا اور عمل بھی کیے صالح، تم ماتا تھا پھر ہدایت پہ جمع رہا ڈٹا رہا، خدا وقت اختیار کی یہ وما آ جانا تھا انتوں میں گیا موسا. بات تو اگر موسا علیہ السلام کی کر رہی تھی، اب درمیان میں تھوڑا سا اصلاح کر کے خطاب کو پھوڑا ہے مدینہ کے یہودیوں کی طرف، اور مقصد یہ تھا کہ تمہارے آباؤ اجداد میں اتنی انعامات تھے، کم از کم خدا کی ان نعمتوں کا حیا کر کے میرے نبی کا مسئلہ مان لو. یہ مولویوں کو تھوڑی سی تربی تھی. اب بات کتنا ہوئی ہے، ہوا یہ دریا پار چلے گئے، سمجھو تھوڑی سی آئے پوچھ کے لے، دریا پار چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا اور تیس راتوں کا تورات لینے کے لیے بھی آپ تشریف لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے چلے گئے. تقریر پہلے سن لو میری. اب اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بزرگوں کو ساتھ لے گئے, رکبا کو, اور جو ذمہ دار حضرات تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے. جب جہاں سے چلے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی کی اور یہ جو 70 تھے یہ پیچھے رہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے کوئی دور سے پہنچ گئے, چلے کتنے تھے. ایک اور یہ ہے کس کے مطابق پہلے مانا کرو, وہاں آ جانا کا, اور کس چیز نے آپ کس چیز کی وجہ سے آپ نے جلدی کی اپنی قوم سے. اس قوم سے مراد ہوں گے 70 نوکابا. اس قوم سے مراد کون ہوں گے؟ 70 وہ نوکابا وہ جن کو ساتھ لے کے جا رہے تھے. ساری قوم نہیں مراد. پہلی تفصیل پر یا موسیٰ اے موسیٰ قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ آ رہے ہیں, ادا اثری میرے قدموں پر, یہ بھی آ رہے ہیں میرے قدموں پر, آنے پر غور رہے. ہم الائے کیا مانا کریں گے؟ وہ یہ آ رہے ہیں ادا اثری میرے قدموں پر, باجل تو لئی کا رب لے کر, اور میں نے جلدی اس لیے کی کہ یا اللہ تو زیادہ راضی ہو جائے, لے کر تو اور خوش ہو جائے. میں نے تیری رضا کے لیے جلدی کی اور وہ یہ آ رہے ہیں. یہ تقریر کب ہوگی؟ یہ تسلیم کیا جائے کہ 70 رکعبا ساتھ تھے, تورات لینے کے لیے گئے. کس مفہوم پر یہ تقریر ہوگی؟ لیکن اس سے بہتر ایک اور تقریر ہے جو حضرت مولانا عبد الغنی جادروی رحمہ اللہ کی ہے, اور وہ سب سے بہتر تقریر ہے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ بھی کوئی تقریر کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا بنی اسرائیل جب پار چلے گئے, دریا سے گزر گئے, وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ڈیرا تھا, وہاں پر رہ رہے تھے. اب جن کا مطالبہ تھا قوم کا کہ ہمیں کوئی کتاب ہونی چاہیے, قوم کا مطالبہ تھا, اللہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کی, یا اللہ یہ تو نصاب مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر آ جاؤ دور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پہ چلے وہ کتاب لینے. اب ذرا خیال کرو وہ آدمی وہاں بیٹھے تھے ساری قوم, اور اللہ نے پوچھا کہ تیرا پیغمبر کتنی جلدی کیوں کی ہے ادھر آ گئے. وہ پہلے جو آدمی تھی کتنی کیا جلدی تھی کتاب کی؟ پہلے آپ بنی اسرائیل کا عقیدہ پکا کرتے, وہاں ان کو سمجھاتے, لیکن اتنی جلدی کتاب کے لیے آگے آئے, کیا مسئلہ ہے, کیا ضرورت تھی؟ وہ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری جلدی کا مقصد تھا تو کتاب دے گا, قوم عمل کرے گی اور تو راضی ہوگا اور تیری رضا کے طریقے معلوم ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیری قوم کا پیچھے سامری بڑھ گئی ہے, وہ تو ادھر گزرا ہو گئی ہے. یہ اس کا نتیجہ چاہیے یہ تھا کہ تو وہاں رہتا اور اس کی تربیت کرتا, اتنی جلدی کتاب لینے کی ضرورت نہیں تھی. اس صورت میں قوم سے مراد ساری قوم ہوگی, 70 لوگ کا باری ہوگی. تو سمجھ بھی گئے ہو کہ نہیں؟ اب کرو مانا, وما آجالا کا ان قومی کا, کس چیز نے جلدی کی تجھ کو, کیا جلدی تھی اپنی قوم کو وہاں چھوڑ کر آنے کی. وہ مانا ہوگا ہوم الائے اللہ اکڑی کا مانا ہوگا وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے, وہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں وہاں پر ہیں, یہ مانا کرے گی. واجل تو الہی کا, یا پیچھے کا مانا یہ کر لو وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے, ادا اثر پیچھے بھی یا وہ بیٹھے ہیں میرے نقشے قدم پہ, میرے نقشے قدم پہ ہیں وہ مسئلہ بھی مانے ہوئے ہیں. واجل تو الہی کا رب پہ لے کر, اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف میرے پروردگار, تاکہ تو راضی ہو جائے اور تیری رضا حاصل ہو، پہلے بھی راضی ہے اور تو خوش ہو جائے. قال اس پر امام نسفی رحمہ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے، مدارک میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جلدی مبنی پر اجتہاد تھی. حضرت موسیٰ نے اجتہاد کیا تھا رب لے سرزا، پہلی تقریر پر اجتہاد ہے، یہ اجتہاد تھا حضرت موسیٰ کا. تو اس پر وہ کہتا ہے کہ ہذا دلیل علی جواز الاجتہاد، یہ دلیل ہے جواز اجتہاد پر کہ اللہ کے نبی خود بھی اجتہاد کرتے ہیں. قال فإنا قد فتنا، قال اللہ تعالی نے فرمایا فإنا بے شک ہم قد فتنا، تحقیق ہم نے فتنے میں ڈال دیا، خلقاً اور تکویناً قوم کا، تیری قوم کو من بعدے کا تیرے بعد، وأضلهم السامریوں اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے، گمراہ کر دیا ان کو سامری بابے نے، سامریوں سامری نے گمراہ کیا. رجا موسیٰ الی قومہ غضبان، آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے، آتے بند پچھتاتے ہوئے، غصے سے بھرے ہوئے پچھتاتے ہوئے واپس آئے. قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، خطاب افضل باتوں، اے میری قوم، علام یعیدکم ربکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے، وعدن حسنا، وعدہ حسن مراد کیا ہے، تورات دینے کا وعدہ. اب تعالی علیکم العہد، کیا لمبی مدت گزر گئی اور تم نا امید ہو گئے، ہم عرد تم علیکم، یا نا امید تو نہیں ہوئے، لیکن تمہارا پروگرام یہ ہے کہ ادھر پڑے اوپر تمہارے غضب من ربکم، غضب تمہارے رب کی طرف سے، بس خلاف کیا تم نے میرے موعدی، میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم بندے بن کے رہیں گے، اس کی خلاف بندی کی. قالوا، اب ذرا دیکھو یہ سامری قوم تھا، سامری کے متعلق گپو ٹیشن بہت لکھا ہے، سامری کے بارے میں مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ جس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور یہ سامری جو تھا یہ بلد الحرام تھا، کام تو خیر ہی ہو، سامری جو تھا یہ ماں اس کی ٹھیک نہیں تھی، اور جب سامری پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے غار میں ڈالا، یہ حرامی تھا، غار میں ڈال کے آ گئی، تو جبریل جو تھا وہ سامری کو ڈالتا رہا. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جبریل نے سامری کو پالا. اس پر بڑے شعر اشعار بھی ہیں، موسیٰ الذی رکھا جبریل ہو کافر، وہ موسیٰ جس کو جبریل نے پالا تھا وہ کافر ہے، اور جس کو فرعون نے پالا تھا وہ نبی ہے. یہ اشعار بھی بڑے پڑھتے رہے دوبارہ، اور کہتے ہیں وہاں جبریل جس کی خدمت کرتا تھا اور یہ بڑا ہوا اور بنی اسرائیل میں آیا، تو جس کا پروگرام تھا کہ لوگ میرے مرید بنے، پیر بننا چاہتا تھا. اب اگر موسیٰ نبی ہوں تو نبی کے ہوتے ہوئے پیری چلتی نہیں ہے، تو یہ بیچارہ حافظ تھا، اندر سے پیشان تھا، ساتھ چلتا رہا، جب موقع ملا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں، پیچھے اس کا اپنا کام شروع کر دیا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ حال کے کوٹیشن اس کی کوئی سند نہیں کہ جبریل پالتا رہا ہو سامری صاحب کو، ایسی کلام اس طرح پالنے کی ضرورت کیا محسوس ہوگی؟ اس لیے سامرا جو ہے سامرا دو طور چاہیے، بعد میں کہا کہ سامرا علاقہ ہے اور سامری جو ہے اس علاقے کی نسبت ہے، سامری جو ہے اس علاقے کی جیسے ہزاروی یا میاں والوی، یہ کیا ہے علاقے کی نسبت. اب ہزاروی یا ہزارے والا، میاں والوی میاں والی والا، سامری سامرا کا رہنے والا. یہ سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ ساتھ سامرے کا اور سا منافق اوپر اوپر سے بڑا خوشامدے کرتا تھا حضرت موسیٰ کی ہر وقت سال، اور پیچھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے اپنا شکار کیا اور مرید بنانے کی کوشش کی. یہ بعض حضرات جو جدید تحقیقات والے محققین ہیں، بعض ان کی کچھ ٹھیک بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سامری کہتے ہیں پردیسی کو. پردیسی سمجھتے ہو کیا؟ نہیں. ہاں، مولانا عبدالماجد صاحب دریا بازی نے یہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ پردیسی کو کہتے ہیں. اور چونکہ دو قومیں تھیں، قبط اور بنی اسرائیل، یہ آدمی کوئی باہر کا تھا، پردیسی آدمی تھا یا علاقے کا آدمی نہیں تھا، تو اس کو پردیس کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ سامری. تو بزرگوں، اجنبی کا اور باہر کا آدمی تھا، اس بے وطن ہونے کی وجہ سے اس کا نام کیا آیا؟ ہاں، ایک کا بس پہ نام نہیں، نام کیا ہے؟ اس کا شناختی کارڈ نہیں مل سکا. قرآن پاک نے بھی نہیں بتایا ہے سامری تھا. اب اس کا نام کیا ہے؟ جو کہتے ہیں اس کا نام پوسا تھا، وہ ساری اسرائیلی روایات ہے. ہمیں اس کے صحیح نام ملا بھی نہیں، اور مل بھی جاتا تو کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں جاتا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایسے کہانی نہیں بیان کی ایک سامری تھا اور چلا گیا، نہیں، اللہ نے بتلایا کہ مولویوں، ہر دور میں جب تم محنت کرو گے ہر علاقے کا سامری ہوگا. سوچنا پڑے گا، ہر علاقے میں ایک سامری ہوگا، جہاں پر بھی توحید کا کام ہوگا تو وہاں پر سامری ضرور ہوگا. فرمایا ذرا سامری کا خیال رکھنا، اپنے مقتدیوں، متعلقین اور اپنے جتنے آپ کی پبلک ہے وہاں پر خیال رکھنا، کوئی سامری آ کے نگم نہ مارے. اس لیے عالم پر ضروری ہے کہ اپنے متعلقین کے حالات تیار کریں اور ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں. اگر کسی سامری کے ہاتھ جار گیا تو پھر وہ گئے، اور ہر علاقے کا سامری ہوگا اور وہ ان کو گمراہ کرے گا. اور حق اور باطل کی محنت بھی دیکھو، او صبح سے پڑھ رہے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے ہوئے، میں نے صبح بھی یاد کیا، 30-35 سال تک کے مناظرے ہوئے، مقابلے ہوئے، اور پھر دریا پار نکل آئے، حضرت کے معجزات دیکھتے، مقابلوں میں چیز دیکھی، سب کچھ دیکھتی رہی قوم. لیکن آج صرف ایک نبی اندر ہے، ایک کو حضور پہ گیا ہے، اور مار کا پچھڑے نے بھا بھا کی ہے، سارے پچھڑے کی بھا بھا پہ آ گئے. نبی سمجھا رہا ہے، یعنی اندازہ کرو کہ باطل کی محنت کتنا جلدی اثر کرتی ہے اور حق کی محنت پر کتنی مشکلات ہوتی ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جھوٹے ملا، جھوٹے پیر، آپ بھی جہاں پڑھ رہے ہیں، آپ جب جائیں گے وہاں کوئی سامری کھڑا ہوگا اور سامری آپ کو دکھائے گا کتابیں، رسالے، اب فلانا تجوز کیا، فلانا تجوز کیا. اب 2 مہینے جہاں رہ کر وہاں پر جب یہ سوپی جائے گا، سامری کے ہاتھ لگے گا، تو سامری نے 2 کتابیاں دکھانی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی طرف سے مانے کرتے رہے، قرآن بھی دیا، حدیث بھی گئی، اور سامری والا کتا کر دیا، وہ بھی بھول گئی، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. سمجھ گیا ہو کہ نہیں؟ حض اللہ میری حق کی محنت پر محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، باطل صرف تھوڑا اشارہ ہوتا ہے، شیطان ساتھ چلاتا ہے، اسی لیے بڑا مشکل کام ہے. راجا موسیٰ علاقوں میں ہی رسدان آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصہ میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے، افسوس تو سان اپنی محنت کا، اور غصہ تھا کہ پیمانوں اتنے جلدی خراب ہو گئے ہو. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ والا ہے نا توحید کی اس میں غیرت ہوتی ہے, اس میں توحید کی کیا ہوتی ہے یہ سمجھتے. اللہ والا بولتے جس کو غصہ آتے ہی نہیں, جو ہر بندہ سانس نکالے بیٹھا ہوں وہ اللہ والا ہے, وہ اللہ والا نہیں وہ سوائے والا ہے. اللہ والا وہ ہے غضبان, جس کو غیرت حق آتی ہو, جس کو مطلب دین کے اس معنی میں وہ با غیرت ہو, غیرت والا آدمی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ہے غیرت پینے کی وجہ سے اور شرک کرنے پر غصہ آیا ہے, اور شرک ہو رہا ہو اور یہ بات سبھی کہہ رہا ہو اور اس کی کوئی اس پر اثر نہیں ہوا, تو سمجھے کہ اللہ والا بھی نہیں اور تقریباً مسلمان بھی نہیں. اگر مسلمان ہوتا تو اس کو شرک پر غصہ آتا, بدعت پر غصہ آتا کہ انہی کی مجلسوں میں بیٹھا ہے, انہی کے ساتھ رلا ملا ہوا ہے اور شرک ہو رہا ہے, اس کو خدا کی غیرت اور خدا کی عزت کا لحاظ ہی نہیں معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جہاں شرک دیکھو وہاں پر تھوڑا غصہ بھی نہیں, غضبان. کیا ہے غضبان؟ غضبان کا معنی ہے تھوڑی دو قابل, یہ معنی غضبان کا. چلیے نماز اثر کے لیے اذان نہیں دی جاتی, کیوں کسی کو نہیں آتی اذان؟ جب پرچی لکھنے والے کے علم میں نے, ہاں بھائی ایک ساتھی وہ باہر کھڑا ہو کے اذان کے لیے باہر کھڑا ہو کے وہ لے جو جس کو اذان آتی ہے اذان کہہ لو اور نماز بھی پڑھ لو. نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو سب ختم ہے, آگے دوسری باتیں جاتے نہیں, نماز کے بعد جلدی ختم ہو جائے.